Hola, benvinguts al programa Aquatrònica. Aquest tema es diu Devolution i és el primer tema per al segell Diametral Records d'un servidor, Òscar Aullón. Diametral Records és el segell alemany encarregat de produir música electrònica, sobretot techno i house. I aquest tema ja està catalogat com a techno psicodèlic. Avui tenim l'oportunitat d'escoltar tots els temes d'aquest EP que es diu Different EP i ja el pots trobar a Beatport i d'aquí poc també el podràs trobar a les botigues de discos. Avui un programa dedicat exclusivament al techno alemany, exclusivament al segell Diametral Records. Aquest és el meu primer tema. Disfruteu-lo. Bé, aquest és el tema. Espero que us hagi agradat. És el tema a càrrec d'un servidor, Oscar Aullón, que està en aquest Different EP. Aquest EP, aquest treball, des del segell Diametral Records, el subsegell Diametral Express, la segona entrega d'aquest subsegell, i ara li toca el torn a Thomas Wesser, és un altre dels protagonistes d'aquest Different EP. Aquest senyor, Thomas Wesser, és disc-jockey, productor, i aquest tema es diu Lost Souls, i és l'autèntic techno de Detroit. Thomas Wesser, escoltàvem ara mateix el tema de Lost Souls, que també està inclòs en aquest Different EP que avui promocionem, ja que un dels temes està fet per un servidor, Oscar Aullón. Love and Loops, un altre dels productors d'aquest Different EP. La veritat és que és un EP que és bastant contundent, molt ballable, molt del techno de Detroit, i com pots comprovar tenen característiques semblants, totes les cançons, tots els temes tenen aquest fons així voluptuós, ple de sons. Love and Loops, amb aquest The Happy Jazzman. el home del jazz feliç. Love and Loops, amb aquest jazz, Happy Jazzman. I en aquest diferent EP també s'ha volgut afegir un dels components del segell, Diametral Records. Estem parlant de Matthias Springer, que també té una faceta com a productor molt interessant. Aquest tema es diu Mönchen bei Nacht. Thank you. I un bonus track, inclòs en aquest diferent EP des del segell Diametral Records. Un bonus track a càrrec de Delusion, amb el tema Elitet. És bàsicament drum and bass, mesclat amb una miqueta de trip-hop. Aquest és el bonus track de Delusion, es diu Elited. És un regal de el disc del EP anomenat Different EP, que si et compres l'EP sencer a Beatport, doncs aquest tema de regal, un tema drum and bass. Thomas Weser, Matthias Springer, Love and Loops, Delusion i un servidor, Òscar Ullón, els components d'aquest Different EP. Anem amb més coses. Aquest és Alan Blomqvist. El tema es diu Nosgul. Sí, com el Senyor dels Anells. aquesta sirena de guerra que és el loop principal d'aquest tema de Alan Blockmist. Nosaltres que seguim amb més coses. Aquest senyor us enamorarà. És Yuki Horii. La primera referència del segell Diametral Records amb aquest fràgil EP. Yuki Horii és japonès i el seu estil està molt definit. Loops que es van entrellaçant amb sons molt i molt profuns. Aquest tema es diu Eclipse. Yuki Horii realment li agrada molt experimentar. Els seus temes estan plens de sons emocionants que transporten a una altra dimensió. Us en recordeu de Love and Loops? Doncs aquest tema es diu Euphoric Depression. I és un dels que estan inclosos en el seu EP particular. realment enigmàtic aquest tema, eh? Gairebé per acabar el programa, Johann Dresser, amb aquest tema es diu Move, i un remix, Unbeat Remix. Tot un autèntic plaer haver estat amb tu una vegada més aquí al programa Aquatrònica, un programa que el podràs escoltar al nostre blog, aquatronica.blogspot.com, en autèntic i rigorós podcast. No t'oblidis d'afegir-nos al Facebook, de buscar també a Facebook Òscar Aullón, que és un servidor, el productor i conductor del programa. I només ens queda desitjar-te un bon cap de setmana i que disfrutis de la música electrònica. Adeu. rep.